Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 1 Şubat Salı, yıl 2011, ay 2, gün 32, Kasım 86. 1432, Hicri Sefer 28, 1426, Rumi Ocak 19. Çığ felaketi, 1992. Fırtına. Günün malumatı, Şubat. Eski Romalılar her yıl Şubat ayının 15. günü temizlik ve tövbe ayini yaparlar ve o güne Februar derlerdi. Şubat'ın eski İranlılar tarafından bir tanrıya izafe edildiğine dair de bir söylenti vardır. Şubat adı Süryanice'den alınmıştır. 28 gündür, her 4 yılda bir, artık yıl yani, Şubat ayı 29 gün çeker. Bu yıl 2011 Şubat ayı 28 gündür. Günün tarihi. 32 yıl önce bugün 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ruhu şad olsun. Bazı eserleri, Afrika, İhtilalin İç Yüzü, İnönü Atatürk'ü anlatıyor ve liderler diyor ki... Yemek listesi, gün 32. Çorba, patatesli kuru köfte, piyaz, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete açıldı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Mısır'a da bir günaydın daha dedik. The Beatles'ın Revolution, Devrim adlı şarkısıyla 1968'den gelen, 69 galiba, ama 68 devrimini anlatan şarkısıyla açılışımızı yaptık ve Mısırlılara da bir selam daha çakmaya çalıştık. Çünkü orada çok yoğun gösteriler oluyor. Mısır'da 7. gününü dün tamamladı ve on binlerce insan tahrir, yani özgürlük meydanında. Yüz binlerce insan. Kahire'de tahrir meydanında her türlü sokağa çıkma yasağını filan hiçe sayarak ve zaten artık onunla dalga evet. geçerek... Ve sokaklarda Hüsnü Mübarek gidene kadar, istifa edene kadar ve bütün hükümetiyle beraber gidene kadar sokaklarda kalacağını söylüyorlar. Dün bir genel grev vardı ve bugün de büyük günlerden bir tanesi 1 milyon kişilik yürüyüş olacak. Tam bir devrim manzarası var. Bayağı heyecan verici durumlar var. Yani Mısır hükümeti hem protestocuları, sokağa çıkan insanları hem de medyayı cezalandırmaya, onları ezmeye devam ediyor. Daha 6 El Cezire gazetecisi tutuklandı, gözaltına alındı ve bütün belgelerine, şeylerine el kondu, ekipmanlarına. O yüzden de dün El Cezire'de çok bozuk yayın yapılamıyordu akşam ben baktığımda son durumu öğrenmek için. Maalesef çatırtılar çuturtular arasında gidiyordu. Hem Arapçasından baktım hem de El Cezire'nin kendisi İngilizcesine baktım. Parça parça gelebiliyordu ancak herhalde onun sonucunda olsa gerek. Fakat zaten El Cezire'nin Mısır'daki ofislerini de kapattı. Bürolarını Mısır yetkilileri ve şeyden de çıkarttı. Ana televizyon uydusundan, uydu kanalından çıkarttı. Zaten interneti olduğu gibi Mısır'ın büyük çoğunluğundan çıkartmış durumdalar. Bir tek internet servisi sağlayıcılardan biri çalışıyormuş. Hangisinin olduğunu biliyor musun? Nur grubu. Hı hı. O da çalışmıyor şu an artık. Ama akşam saatlerinde o da emirle kapandı. Bir tane Mısır borsasını yöneten onun bağlı olduğu. Biliyorum. Onu da mı? Akşam yani gece saatlerinde akşam bile değil. Borsa kapandıktan sonra. Artık zaten. Borsa zaten dün işledim dedi ama bir işlem yapılmadı bildiğim kadarıyla. Evet yani bankalara ve Mısır borsasına hizmet gören interneti bir tek kapatmamışlar Nuri. Demek ki sonradan onu da kapatmak zorunda. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar iki şey birden yapıyorlar. Şimdi bankalarda çalışanlar da insan ya. Oradan sıkıntı çıkıyor. Modemlerin şifrelerini kaldırıyorlar. Ve olabildiğince geniş alana internet sağlamaya çalışıyorlar. Ve bunu sağlamakla birlikte bu sefer ne oluyor? Onun bunun her şeyden haberi oluyor. Üstüne üstlük haber de uçurabiliyor dışarı. Evet, tam bir budalalık ya abidesi haline geliyor. Zaten hayatlarında hiç internet kullanmamış e-mail almamış, yollamamış insanlardan bahsediyoruz. Sadece diktatörlük, işkence filan bilen bir grubun yönetimi var. Sonuçta bu oldu tabii işte. Yani sosyal paylaşım siteleri, Facebook ve Twitter'ı da tamamen kapatmış durumdalar. İnternet karartması yapıyor. Fakat işte mesela pek çok insan da tweetlerle çalışıp duruyorlar ortalıkta ve gayet keyifli gösteri manzaraları BBC'den de izlemek mümkün oluyor. Maalesef internet de yardım istedi El Cezire. Yani çeşitli uydu kanallarından kendisine yardım edilmesi. Ya aslında çünkü öyle bir hal aldı ki artık her zamanki gibi işte devrimin simgeleri olarak görülen şeyler ki El Cezire bunlardan biri olduğunu dün akşam net koydu ortaya. Çünkü Tahrir Meydanı'na işte Kahire'nin en büyük meydanına iki tane nereden geldiği belirsiz koca televizyon getirdi göstericiler. Ve nasıl yaptıkları da tam bilinmiyor. El Cezire İngilizce ve El Cezire Arapça açtılar. Bangır bangır meydanlarda yasak deliniyor. Artık bu kadarını yapmamışlardır. Vallahi yaptılar. Büyük ihtimalle devam ediyor yayın. Neyle çalıştırdıklarını bilmediğimden büyük ihtimalle diyebiliyorum ama. Çatırtılar çatırtılar arasında evet ben de biraz sabrederek baktım tabii. Alt yazılarını okuyarak filan çünkü konuşmalar kesintili geliyor evet. Ama devrimin simgesi o çok iyi bir yayıncılık örneği de gösterdikleri var. Şimdi bizim elimize geçen güzel şeylerden birini sizinle paylaşmak istiyoruz dinleyicilerle. Vesim Vecdi Mısırlı bir protestocu. Bu ayaklanma ve sonlarına doğru Londra'da yaşayan bir devrimci diyelim ona kendisini artık aktivistin ötesinde ve sonunda durumu anlatıyor. Sonradan da Filistinli Tevfik Zeyyad'ın da Unadikum Seni Çağırıyorum adlı şiiri okuyor ve diyor ki yani benim yaşadığım trajedi benim senin trajedilerini paylaşıyorum. Ve kendimi senin için feda ediyorum. Bütün bana baskı yapanlara, onlara karşı direndim. Çırılçıplak, çıplak ayaklarımla ve yetim, öksüz ve yetim halimle ben sana sesleniyorum. Şiirini de okuyor. Biraz kulak verelim. Today we are here, I think, for two reasons. We are here to show solidarity with the heroes on the streets in Egypt. We are here to show solidarity with the political prisoners in Egypt. We are here to show solidarity with the workers who declared an open strike and a sit-in until bringing down the regime of Mubarak. And we are here to celebrate a new dawn for the Egyptian people, a new dawn for freedom, a new dawn, a new society in the whole region, not in Egypt. This is something that every single human being who cares for freedom, who wants to live in a more human society and a more humane society, has to celebrate. We are here to do this. It's something I had hoped, against all hope, to happen in my lifetime. And I had hoped, and I think with millions of people, that our children will live in a more human society. But this society, we are lucky enough that the heroes in Egypt are making today. They are not waiting for our children to dream. They are bringing all of our dreams through today. In Suez, the factories, in Midan al-Tahrir, the biggest square in the Arab world is being liberated today from this regime. I'm proud to be Egyptian today. Evet, Vesim Vecdi Mısırlı protestocu, devrimci de diyebiliriz ona. Yani bu kendisi de heyecandan tabii konuşamıyor ve ağlıyor. Ama diyor bu büyük bir Tanyer'in ağarması, şafak ağrıyor. Çünkü yarını çocuklarımızın bu özgürlük ve demokrasi gelmesi için, daha eşit bir toplum için çocuklarımızı beklemek zorunda kalmadık. Bunların hepsi birer kahramandırlar buradaki insanlar diyor. Ve burada işte genel grevden, biraz önce sözünü ettiğimiz genel greve gitti herkes ve burada kalacak insanlar Tahrir Meydanı'nda ve ülkenin dört bir yanında gelenler. Ve böyle bir, onların hepsi birer kahraman benim gözümde, sıradan insanlar diyor. Hiçbir grubun da kontrolünde olmadığını da söylüyor. Bu çok ısrarla sorulan şeylerden biri aslında. Hani CNN'de dün akşam bir genç kadını röportaj yapmak üzere telefonla bağladılar İskenderiye'den. Gösteriler hangi örgütlü güçlerin katı, yani örgütlü bir güçler bulunacak olursa içinde tamam, her şeyi anlayacağız ve hayat anlamlı hale gelecek tekrardan. Örgütlenmek aslında yanlış, çirkin falan değil. Büyük ihtimalle de bir kısmı örgütlüler ama mevzu eğer bir örgütün bütünüyle ülkenin her tarafında milyonlarca insanı sokağa döktüğüne dair bir sanrıysa bu başka türlü bir hikaye haline alıyor. Öyle bir şey evet, bu, beklemek garip olur ama herhalde. Ama bunu devrimden, zaten devrimi kavramalarını da soru soranları CNN filandan da beklemiyoruz. Mesela CNN şeye de ilginç bir soru sormuş. CNN miydi? Ferit Zekeriya. CNN'den evet ve Muhammed Elberadi'ye diyor ki yani bu ne olacak diyor. Yani şeyi görmek istemiyoruz diyor CNN'den Ferit Zekeriya. Bugün biz Amerikalıları, o da kendi Arap kökenli bir gazeteci ya Ferit Zekeriya. Biz Amerikalıları şey yapan, biz de demiyor, Amerikalıları hortlatan, yani onları korkuya sevk eden şey İran devrimi gibi diyor. Bir diktatör, Amerikan yanlısı bir diktatör, daha da kötü bir rejimle değiştirildi, daha da anti-Amerikan oldu diyor. Şimdi insanlar da Müslüman biraderlerin etkisinden bahsediyorlar ve emin misiniz diyorlar. Muhammed Elbaradei işte muhalefetin de simgelerinden biri haline getirilen Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, Nobel Barış Ödüllü biri. Diyorlar ki yani insanlar kaygılanıyor. Siz mübarek sonrası Mısır'dan bir çeşit İslami kökten dinci güç doğmayacağından emin misiniz demokrasiyi şey yapacak diyor. Şeyde Muhammed Elbaradei de diyor ki yok böyle bir şey yok filan diyor. Fakat asıl buradan Demokrasi Now'da yayın yapmakta olan Şerif Abdülkuddüs diyor ki bir kere her şeyden önce Ferit Zekeriya'ya ya da CNN'e filan kalmamış bu soruları sormak diyor. Kim neden endişe edecek diyor. Bunlar hangi gruplar Amerika Birleşik Devletleri'nin ağzına uygun, tadına, ağız tadına uygun, hangileri değil. Bu Mısırlıların kendilerinin karar verebileceği bir şey diye net bir cevap vermiş. Bir kere bu sorunun, bu soruluş tarzını reddediyorum diyor. Ama Müslüman biraderlere, ya yani ihvana kaldığı zaman iş diyor. Muhammed Elbarade gerçekten önemli bazı noktaları da söyledi. Bir dini grup, en büyük muhalefet grubu Mısır'da. Ama fazla da önemli bir şey demek değil diyor. En büyük muhalefet grubu dediğin zaman bütün muhalefeti zaten demir pençeyle ayaklarının altında ezersen zaten fazla da bir şey yok. Yıllar önce bu Müslüman biraderler, İhvan grubu yıllar önce şiddet kullanmayacaklarını açıklamışlardı. Ve devletin terk ettiği birçok hizmette yaptılar. Dolayısıyla da birçok insan da onları destekliyor diyor. Müslüman biraderler dediğimiz şey, Müslüman kardeşler örgütü. Fakat şunu özellikle vurgulayayım diyor. Bu ayaklanmayı başlatanlar, organize edenler, örgütleyenler onlar değildi diyor. Sokaklarda olanlar da onlar değildi diyor. Şu anda Tahrir Meydanı'nı doldurmakta. Tahrir Meydanı'ndan yayın yaparken dinliyoruz. Şerif Abdülkudüs'ü çok önemli bir aileden geliyor. Demokrasi Now'da da editör yardımcısı Amy Goodman'la beraber. Yani şu anda diyor Tahrir Meydanı'da, Özgürlük Meydanı'nda, Kahire'de, bütün Mısır'da her toplumun her kesiminden insanla dolmuş diyor. Gelecekte nasıl bir rol oynarlar bu ihvan bilmiyorum. Önemli bir rol oynayacaklardır elbette diyor. Bu konuda bir tereddüt yok. Ama İran rejiminden de farklıdırlar dedi diyor Muhammed Baradei. Evet diyor. Farklılar ama ne, ister Müslüman biraderler ya da işte şey ihvan kardeşliği ya da yani başkaları Amerika'nın gözündeki model, demokrasi modeline uyar mı uymaz mı, bunu umurumuzda bile değil doğrusunu istersen diyor. Demokrasinin kendileri için, halkın kendileri için seçtikleri bir şeydir. Öyle olmalıdır diyor. Ve o Mısır halkı da buraya geldi zaten. Kendi seçmesini, hiç Amerikalıları falan bekleyecek halleri yoktur diyor. Tek sormak istedikleri şey, gayet politik olarak da bilinçliler diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin mübareği nasıl 30 yıl boyunca desteklediklerini gayet iyi biliyorlar. Bana birçok protestocu geldi diyor, böyle isyancı, ve bunu göster. Dün konuştuk ya, böyle o şey gazı, göz yaşartıcı gaz bombalarını gösterdiler. Bak ne yazıyor üstünde. Made in US. Evet. Made in US. USA. İşte bunlar bunun farkındalar diyor ve tek istedikleri, biliyor musun? Fazla da İlginç bir şey söyleyeceğim diyor. Yani bu böyle Amerikan karşıtı bir gösteride değil diyor. Amerikan bayraklarını falan yaktıklarını, yırttıklarını görmüyoruz diyor. Tek istedikleri, bizi serbest bırakın da kendimiz karar verelim diyor. Çok önemli tabii bir nokta bu. Şimdiye kadar fevkalade alıştığımız bir şey bu. Yani... Aslında sürekli olarak bu endişeler vesaire kısmının kimlere ait olduğunu aslında netleştirmek çok kolay hakikaten. Bölgede durumu fena değilse, hani şükür yaşıyoruz ya da daha iyi bir şeyler söylüyorsan zaten şimdi ne gerek vardı ki böyle şeylere diye düşünebiliyor olmak da mümkün. Rejimin kazananları da vardı haliyle, yani tek başına mübarek kazanmıyordu işte. Kazananın kazananı, kazananın kazananının kazananı falan diye birileri bir şekilde hayatını geçiriyordu. Ama büyük yoğunluk, büyük çoğunluk bayağı kötü şartlarda yaşıyordu. Üstüne üstlük büyük bir baskı altında yaşıyordu. Mevzuyu buradan okumak gerekiyor herhalde. Ya şu anda işkencehane, dünyanın en büyük işkencehanelerinden birinden bahsediyoruz. Yani elimizde raporlar var. Şaka zannediliyor bu galiba, ama yani ben şey raporlarını okudum. Uluslararası şey kuruluşları, Human Rights Watch gibi insan hakları gözleme raporu, Mısır'ın bu mübarek döneminde bir işkencehaneye dönüştüğünü açıkça belgeleyen raporlar var. Yani kimi kandırıyorlar? Yani Hillary Clinton şey diyerek mesela, işte Hillary Clinton itidal tavsiye etti Cuma günü. Bu işler böyle 72 saatin başlangıcında Hillary Clinton beni hakikaten çileden çıkartan bir şey. İtidal, taraflara itidal tavsiye ediyor. Obama da reform istiyor. Ama hiç kim, ikisi de Mısır halkının bu diktatöründen kurtulmak istediğinden filan bahsediyor. Diktatör lafı işte konuştuk. Yani ben yaftalamam diyor Obama da. İnsanlara yafta yapmam diyor. Otoriter diyemem demiş filan. Sonra birdenbire Clinton döndü, bayan hanımefendi döndü. Biz Mısır halkının yanındayız diyor. 30 yıldan beri Mısır halkının yanındayız diyor. Bunu kim yer ya? Kendi kral üyesi CNN'den böyle demiş. Yani Matthew Rothschild de The Progressive dergisinde yazmış. Kimi kandırdığını zannediyor bu saçmalıklarla diyor. Amerika Birleşik Devletleri Mısır halkının yanında mıydı mübarekin bu korkunç güvenlik kuvvetleri? Korkunç işkencelerde yaygın şeyleri yaparken, ya da mübarek bir seçimden ötekine hepsini hile hurdayla doldururken Amerika Birleşik Devletleri kimin, Mısır halkının yanında mıydı diyor. Hele Mısır halkını biraz zor aldatırsın bundan sonra diyor. Ve zaten tutuklanmasını filan talep eden şeyler var. Yani bir takım istihbaratçıları, işkencecileri falan başa getirerek kurtaracağını zannediyorsa biraz zor olacak diye düşünüyorum. Trenleri kaldırmış. Evet, bu tren seferleri şu anda yapılmıyor. Neden? Yani sonuç olarak artık nedeniyle ilgili zaten gizli gerekçeler falan yok. İnsanların mobilizasyonunu engelleyebilme amacıyla. Bunu yapabileceklerini mi zannediyorlar? Ya zaten dün konuşulanlar şunlar, telefonlar son kapanmadan ve son internetler ortadan kalkmadan önce insanlar örgütlenmişlerdi. sabah 9 civarında Tahrir Meydanı'nda buluşarak önce İletişim Bakanlığı'na, İletişim Bakanlığı protesto etmek üzere devlet televizyonunun önüne gidilecek. Bu ne demek bilmiyorum ama büyük ihtimalle pek bir protesto havası olmadığını düşünecek olursak televizyonda göstericileri görme ihtimalimiz yüksek. Oradan da Mübarek'in evine devam edilecek. Bugünün planı Kahire'de bu. Diğer illerde ise... Mübarek hey! Git Mübarek git diyecekler değil mi? Herhalde öyle diyecekler. Ya da ne diyecekler, ne konuşulacak bilmiyorum. Çünkü birkaç tane çetrefilli hal var. Bir kere herkes kendi şehrinde kalacak. Buna karar verildi. O yüzden hani herkesin Kahire'ye akması gerekmiyor zaten. Kim nerede hangi mahallede buluşacağını biliyor. Mahallelerde toplanıp oradan merkezlere yürüyecekler. O yüzden telefona ve internete ihtiyaçları yok. Yani her şey için çok geç. Ordu bu işlere karışmayacağını, kendi halkının üzerine ateş edemeyeceğini ve ayrıca halkın taleplerinin meşru olduğunu düşündüğünü açıkladı dün gece itibariyle. Karşı silah kullanmayacağız dedi. Oldukça ama, önemli bir açık. Bir yandansa bunlar konuşuluyor ama bir yandan Mübarek'in evinin çevresinde, o çevrenin çevresinde şu anda barikatlar kurulmakta şu saat itibariyle askerler tarafından. Bir yandan da saat daha 9'a gelmedi ama Tahrir Meydanı'nın fotoğraflarını görmek mümkün. Binlerce insan şu anda zaten Tahrir Meydanı'nda. İnternet erişimi 5 gündür kesik. Tren erişimi de kesik. Benzinciler filan da zaten çalışmıyor. Marketler kapalı. ATM'lerden para çekilemiyor. Aslında ortada paniklemek için çok ciddi bir durum var. Ama ve katiyen panik yok. Çünkü devrim kendi sistematiğinde kurdu. Kurdu evet. O çok önemli. Yani yemek dağıtımı yapan gönüllüler var. Sağlık hizmeti veren gönüllüler var. Kurulu sahra hastaneleri var yine gönüllüler tarafından. Çöpleri toplayan gönüllüler var. Kılıçlı sopalı güvenlik görevlileri var. Bir şekilde aslında kendi sistemlerini kuruyorlar ve sistemi an be an tasfiye etmeye devam ediyorlar. Evet ve mesela ilginç de şeyler var. Mübarek'in yeni atadığı devlet başkan yardımcısı var ya o adam Ömer Süleyman. Muhalefetle görüşmeye hazır ünlü işkenceci istihbaratçı evet. Falan herkesin tanıdığı bir adam. Korkunç bir yaratık. Bu arada bütün kabine istihbaratçı, polis şefi, asker emeklisi, hava kuvvetleri bilmem nesinden falan oluşuyor. Evet. Fakat görüşmeyeceğiz demiş muhalefet hükümetle falan. Ya, hükümet gitti. Ya, ABD'nin biletini kestiği, ordunun arkasında durmadığı ve yani hangi muhalefet niye Mübarek'le görüşsün ki bu saatten sonra? Muhalefet başka bir şey görüşüyor aslında. İlginç o da hükümet özel kriz komitesi kurmuş. Ve Mübarek'in olası bir şekilde çekilmesi durumunda ne uygulanacak stratejiyi konuşmuşlar. Bence çok ilginç yani. Önemli bu. Yani en büyük muhalefet grubu işte Müslüman Kardeşler Uluslararası Atom Enerji Dairesi'nin eski başkanı Muhammed El Baradei'ye destek vereceğini söyledi, bildirdi. Bakanlar Kurulu'nda değişiklikler, İçişleri ve Maliye Bakanlarını değiştirdi. Mübarek direniyor hala fakat ne Dışişleri ve ne Savunma Bakanı ayrıldı. Zaten halkta eski Cezayir Genel Müdürü General Mahmut Vecdi'nin İçişleri Bakanlığı'nın atanmasından da pek memnun olmamış. Cezaevlerinde bildiği için. Peki sen bütün bunları Türkiye'deki gazetelerden okuyorsun tabii değil mi? Yakından takip ediyorlar nasıl örgütlendiğini. Vallahi ne Türkiye'deki gazetelerden ne dünyanın herhangi bir yerindeki gazetesinden okuyorum aslında. Gayet hani sosyal paylaşım dışında pek bir yöntem kalmadı. Haber takip etmek istiyorsanız. Zaten daha da komiği yani koskoca ajanslar işte Reuters, AFP... CNN, Zartürk bunların onlar hepsi de onlar da Twitter'la falan kullanıyorlar. Onlar evet. Da Twitter kullanıyor. Ben de Twitter'ı kullanıyorum. Farkımız yok yani. Ama güzel işte çok yani mesela şimdi birazdan onlara da geçeriz aslında. Bir şey söyleyeyim. Bu arada Mübarek yanlısı Dün Kudüs'ün Twitter'larını saat başı Twitter geçiyor. Şuraya geçiyorum. Ve şunlarla görüşeceğiz filan feşmegen diye onları CNN söylüyor. Onları CNN kullanmaya başlamış mesela. Tabii artık şey kalmadı. Aslında devrim hani özgürleştirirden kasıt tam bu. Mesela o medya sahipliği, o birdenbire mallaşan haberler, mülkleşen haberler falan bunların hepsi ortadan kalktı. Kaynak maynak bunların hepsi de ortadan kalktı. İnsanlar duyduklarını birbirlerine aktarıyorlar. İletişim dediğimiz şeyin doğası gereği. İşte o senin dediğin şeyleri çok iyi anlatıyor kendisi de. Sonra nasıl mahalle düzeyinde örgütlendiğini ve hiç telaşa kapılmadan, yani silahlı da olduklarını fakat sükunetlerini koruyup büyük kibar bir şekilde kimlik kontrolü yapıp o mahalleden değilsen bakıyor sen nereden geldin filan diye. Bütün o müze yağmalarının, hapishanelerin boşaltılmasının filan da şey olduğu söyleniyor aslında. Polis ve devlet güvenlik güçlerinin kalıntılarının düzenlediği kaos çıksın diye işte. El Mısri El Yevm, yani günlük Mısır gazetesi de, Mısır günlüğü mü diye çevireceğiz nasıl bilmiyorum. Yani Fayyum ve Tora hapishanelerinden binlerce mahkumun salıverilmesinin de tamamen şehirde işte son bir kendi gücünü hala iktidarda kalmak, gücünü korumak için son nefesle onların, hükümetin yaptığı söyleniyor diyor. Ve zaten El Mısri El Yum gazetesinin dünkü manşeti de şeymiş. İçişleri Bakanlığı'nın kaos çıkartmak için yaptığı komplo ortaya çıktı filan diye manşetlerde atılıyor yani. Fakat bütün bunların hiçbir önemi yok. Yani senin de söylediğin gibi müthiş bir hava var diyor şeyde. Tahrir meydanına bir gidiyorsun, ne kaygı kalıyor ne bir şey. Herkes gururla, büyük bir coşku içinde, hatta neşe içinde, biz buradayız ve bu işi halledeceğiz duygusu içindeler diyor. İki gün önceden düne aslında o kadar ciddi bir değişiklik oldu ki sadece Tahrir Meydanı değil, artık aslında Kahire'de ve Mısır'ın hemen hemen her yerindeki bütün meydanlar insanlarla dolu. Farkı o yani, çok daha büyük kalabalıklardan bahsediyoruz. O korkunç şeylerle uçak uçuruyorlar ya, bir Türkiye'den de alçak bildiğimiz bir şeydir alçak uçuş. Onlar böyle kulakları sağır edici bir gürültü kopardı diyor. Fakat el sallayıp buradayız işte diye onlara da gönderme yaptı diyor yani. Ve yani, zafer işareti yapmışlar ve uçacaksan uç, gel tepemize uç diye de işaretler yapıyorlarmış. Yani cuma günü, çünkü aslında İçişleri Bakanlığı'nın çok korkulan polis güçlerini dağıtıp attılar ortadan kalkmasına. Onun verdiği de müthiş bir moral olmuş tabii, onu anlatıyor. Yani bayağı İçişleri Bakanlığı 22 bin özel polisi falan var adamın. Hı hı. Onlarla şey yapmışlar. Artık tam bir değişim rüzgarının esmesinin önünde hiçbir şey yok diyor. Çok ilginç yani. Bunu konuşmaya devam ederiz birazdan. Açık Gazete. Thank you. سعد قمة المتعة. صوت أم كلثوم وفنها الشرقي الرفيع وحد المشاعر وأثار الحنين إلى الوطن. Evet, Mısır'ın yetiştirdiği en büyük seslerden biri, muhtemelen birincisi olan Ümmü Gülsüm'dü. 1967'de Olimpia'da Paris'te verdiği konserde müthiş bir katılımla, destekle El Atlal, yıkıntılar, harabe, harabe diye bir hüzzam makamında bir şarkı seslendiriyordu. Aslında bulabilirsek ileride Lel Sabr Hadöd adlı şarkısını da size çalmak istiyoruz. Sabrın da bir haddi var, haddi hududu vardır adlı Sikah makamında bir şarkısı var. Çok önemli bir ses ve yeryüzünün en çok hayranlık duyulan insanlarından biri. Yani bu mübarek sen doğduğunda mübarek var mıydı? 1981'de geldi kendisi. Darbe. Yok, ben ondan yaşlıyım. Yani iktidarından. İktidarından, inanılmaz bir şey. Kimse inanamıyor buna ama gitti gider. Mübarek kesinlikle gidecek de ondan sonra yerine ne olacak konusunda tartışmalar var sadece. Gerçekten inanılmaz bir şey var diyor. Şerif Abdülkuddüs, yani ben inanılmaz bir komünote, yani topluluk duygusu var diyor insanlar arasında, bir araya gelme duygusu. Mısır'ı bunca zaman, ömrümün yarısını geçirdiğim Mısır'ı hiçbir zaman böyle görmedim diyor. Mesela Tahrir Meydanı'nda çöpler nasıl temizleniyor? Gayet tabii herkes gönüllüler ordusuyla toparlanıyorlar. Yiyecek dağıtımı, senin demin söylediğin gibi her şey birbirine yardım ediyor. Tam bir komünite, topluluk ruhu. Cemaat diyeceğim ama yanlış anlaşılır diye Türkçe'de korkuyorum. Yani cemaat duygusu illa dini olmak zorunda değil. Toplulukların, insanların birbirleriyle dayanışma ve dostluk duygusu içinde olmaları oluşturuyor. Yani gece yarısında Tahrir, Özgürlük Meydanı'nın ortasında uyuyorlar çadırlarında. Tam ortasına koymuşlar meydanı, uyuyorlar. Yani son derece duygusal, duygu verici bir sahne bu. Yani hiç kimse, ama hiç kimse düşünemezdi böyle bir şeyin olacağını diyor. Bir Mısırlı olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Liderliği de yok. Yani hiç kimse, şunu demek istiyorum, yani hiçbir örgütleyen grup yok. Bir halk ayaklanması bütün toplum kesimlerini içine alıyor. Ve şimdi girdi işte muhalefet grupları da içeri. Yani Müslüman birader İhvan burada ama başka gruplar da var. Fakat insanlar kooptasyon istemiyorlar diyor. Bu da çok önemli bir gözlem bence. Yani kendi içinden kendi liderlerini çıkartmasını ve hareketin başına geçirilmesini istemiyorlar. Ve çok tanık olduğum çok önemli şeylerden birisi de şuydu diyor. İşte İhvan başladı şey söylemeye, Allahu Ekber diye bir slogan başlattı Arapça. Hemen karşı şey geldi ve çok daha yüksek bir şekilde slogan. Bütün hepsinin üzerinde dalga dalga yayıldı. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, hepimiz Mısırlıyız sloganı geldi. Ve bu da bence diyor bütünüyle bugün Mısır'da olmakta olan şeyi tam anlamıyla özetlemekte diyor. Ve yani internet tamamen kapatılmış olduğu için çok başka yerlerden rapor, yani SMS de yok diyor. İnternetten acayip korkuyorlar diyor. Çünkü Facebook bu işte çok yardımcı olduğunu biliyorlar diyor. Yani mübareğin yaptığını. Ve Facebook üzerinde örgütlenmişti ve yoğun şekilde de SMS, yani haberleşme, text mesajları gidip geliyordu. Burada çok, Mısır'da çok yaygın. Bunların hepsini kapatmaya, iletişimi komple kesmeye çalıştılar. Ama umurlarında bile değil ki diyor benim gördüm yani Kahire'yi biliyorum diyor şimdilik. Umurlarında bile değil. Gidiyorlar. Ben şimdi görüyorum diyor onlar yığınlar halinde Tahrir Meydanı'na gelmekteler. Ve önemli olan da tamamen sokağa çıkma yasağı sırasında bütün bu hareketin olması diyor. Hiçbir yasak masak bitmiş durumda. Ve özellikle de yasağın başladığı saatlerde gidiyorlar. Göstermek için meydan okuduklarını diyor. Yani o zaman başlıyorlar mı sokağa çıkmaya? Çünkü sokağa çıkma yasağıyla birlikte şu anda fabrikalar hala çalışmaya devam ediyor. Yani ne işliyor derseniz marketler vesaire gibi tüketim ürünleri satan ya da esnaf diyelim. Esnaf tamamen kapanmış durumda ama üretim devam ediyor fabrikalarda. Sokağa çıkma yasağı resmi bir şey olduğu için fabrikalar da kapanıyor. Ve insanlar tamamıyla işsiz hale geliyor. Aslında evet. Bir fiili genel grev hali yaratmış oldu mübarek çok zekice hareketiyle. Ve insanlar evlerine dönmüyor. Sokaklara çıkıyorlar işlerinin ardından. Bu da dörtten sonra kalabalığın gittikçe daha fazla artmasına yol açıyor. Bir de kasten de çıkıyorlarmış. Tabii. Tam başladığı tabii. Saatte 3'te başlıyorsa 3'te çıkmaya başlıyor sokağa. Sokağa çıkma yasağının başladığı zaman sokağa çıkıyorlar yani. Evet, evet. Çok... İki tane tehdit var zaten bununla ilgili. Bir de karşı tehditten de bahsetmek mümkün. Biri mübarek yanlısı. Yürüyüşler bunlar da oluyor çünkü şu anda Kahire'de ve Mısır'ın çeşitli yerlerinde. Karşı karşıya şu ana kadar hiç gelinmedi. Ama gelinmesi durumunda çok ciddi sıkıntı veya şiddet olabilir. Olayları olabileceği söyleniyor. Ama eğer bugün yani böyle 1 milyon değilse bile yüz binlerce kişi 1 milyon yürüyebilir. Dün sadece Tahrir'de 350-400 bin kişinin olduğu saatler oldu. Bir de saatine uymuyor çünkü. Bir toplanıyorlar, boşaltıyorlar. Evet. Bir de şey önemliydi. Hırsızlıklardan ve yağmalardan aslında genellikle polislerin sorumlu olduğuna dair pek çok veri geliyor. Şimdi tam da ondan bahsedeceğim ben de. Şunu anlatıyor mesela Şerif Abdülkudüs. Diyor ki birçok rapor geldi diyor evet şiddet ve yağma ile ilgili. Ben çok net olmak istiyorum bu konuda diyor. Cuma günü özellikle polis tamamen sahneden çekildikten sonra birdenbire buharlaşıp gitti polis. Ve o zaman ciddi oranda yağma hadiseleri oldu diyor. Yani Muhandes'in de mesela Kahire'nin bir önemli semtlerinden biriymiş Muhandes'in. Orada bazı yerlerde yakmalar, bankalar yakıldı mesela diyor. Bazı dükkanlar yağmalandı ve biliyor musunuz silahlı çeteler de evleri de soymaya gelen silahlı çetelerden de oldu. Bunların bazıları oldu ama asıl bence şaşırtıcı olan şey şudur diyor. Mısır'ın bu halk hareketi, yükselen halk hareketi içindeki büyük bir yükselme içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim demiş. Bu yükselme içinde başka bir evreye geçildi diyor. Halk, yani insanlar bayağı sokakları çıktılar, örgütlendiler ve bu çok etkili mahalle komitelerini kurdular diyor. Kendi aralarında. Yani ben mesela Zamalek'te yaşıyorum diyor. Böyle genç yaşlı erkeklerden oluşan gruplar var. Barikatlar oluşturuyorlar. İşte metal borular var ellerinde. Bazılarında beyzbol sopası gibi sopalar var. Bazılarında silahı da var. Yaptıkları şey gelen insanları kontrol ediyorlar. Kimliklerine bakıyorlar. Son derece kibarlar. Ve insanları eğer senin bu mahallede yaşadığına kani oluyorlarsa hemen içeri bırakıyorlar. Ve gerçekten kendi şeylerini, evlerini koruyorlar. Mesela benim de çok dikkatimi çeken bir şey vardı. Trafik. Ya tankların trafiğini bile genç insanlar, 17-18 yaşındaki insanlar, siviller yürütüyordu ve tanklarda uyuyordu ona. Yani arabalar, uyumak zorundalar tank, zaten. Uyumak zorundalar. Ordu çok zekice bir şey yaptı. Aslında Orta Doğu'da bizim Türkiye'den de gayet iyi bildiğimiz şeylerden biri. Havalardan kasıt göklerde bir pozisyon belirledi kendine. Olayların dışında kalmayı başarıyor. Çok zekice bir şekilde taraf tutmuyor. Tarafsız ne demekse bütün bunlar. Halkın da sözlerini dinliyor, mübareğin de sözlerini dinliyor falan filan. Ya yani bu işten aslında ama Mübareğin zararlı son olarak ordu. Mübareğin sözünü dinlemeyeceğinde halka ateş açma emri verilmişti çünkü El Cezire'den. Hı hı. Mübarek ve adamlarından emir gelmişti ona uymayacaklarını ve protestocuları şu anda meşru. Kuranlar da yine aynı ordu yani tek bir ordudan bahsediyoruz, neyden bahsediyoruz orası da çok şey değil, net böyle hani blok halinde durmuyorlar gibi görünüyor. Mesela hava kuvvetlerinin çok ciddi muhalefeti olduğu konuşuluyor. Yani bu adamları böyle sokakta nasıl bırakırız diye. Hava kuvvetleri... Neyse ki hava kuvvetleri. İşte hava kuvvetlerini de başbakan yaptı zaten, evet. Hava kuvvetleri komutanını. Bir havacı kendisi gibi. Demek ki hava kuvvetlerine... Orada da gelenek öyle demek ki hava kuvvetlerinden gidiyor. Evet yani bir diplomat demiş ki ya... İnanamadım bunca yıldır gözlerime demiş. 15-16 yaşındaki çocuklar trafiği bizim trafik polislerinden çok daha idare ettiler. Bu ne biçim iş demiş. Ve Mısırlıların pek alışık olmadığım bir özelliğine daha tanık oldum diyor Şerif Abdülkudüs. Mesela kuyruğa giriyorlarmış. Pek öyle kuyruk yoktur diyor ama burada şimdi gayet düzenli bir şekilde kendi sıralarını her şeyde bekliyorlar diyor. Çok önemli bir değişimden bahsediyoruz yani. Gerçekten. Bu arada önemli diğer kısmıysa kadınlar. Gerçekten gecenin köründen sabaha kadar sokaklardalar. Kadınlar devrimi hem gerçekleştiriyorlar hem de devrim onları gittikçe daha özgür kılıyor. Karar verme mekanizmalarının içinde çok kuvvetli bir yerdeler. Çatışmaların hemen hemen hepsinde en ön saflardalar. Tek başlarına erkeklerle kadınlar olarak falan böyle çeşit çeşit grup grup kadın görmek mümkün. Bu çok önemli aslında olan bitenin sağlığı açısından. Erkek egemen bir toplumda sadece erkeklerin dışarıda olup erkeklerin herkes adına konuştuğu bir durum yaşanmıyor. Mesela çok görülen fotoğraflardan biri bu ara internette gezinen Arapça koca pankart hazırlamış bir grup kadın. Yorulmuşlar çevresinde oturmuşlar pankartın, o anda dinleniyorlar Tahrir Meydanı'nda. Üzerinde ne yazdığını tam olarak söyleyemeyeceğim ama... Dıt dıt git diye mübareğe seslenen koca bir pankartla kadınlar oturuyor Kahire'nin göbeğinde. Evet ve şeyde de yani görebildiğim o Twitter'larda değil ama yani Flickr'larda şurada burada çeşitli fotoğraflarda böyle genç kadınlar başları örtülü örtüsüz zafer işareti yaparak ve daima gülerek son derece coşkulu bir halleri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Evet çok heyecan verici. Yani bütün süreçte işte bunlar önemli. Şimdi artık neler tartışılıyor derseniz bir sürü garip garip şey tartışılıyor. Mesela işte benim Türkiye'de pek çok arkadaşımla görebildiğim kadarıyla tartıştığım konu şey oldu. Günlük hayatıma yansıması. Buna gerçekten bir devrim diyebilir miyiz konusu oldu. Neden? Bir kere nüfus Müslüman diye başlayan bir hikaye var. Tabii böyle söylenmiyor ama hikaye gelip burada kilitleniyor. Tam da başından beri Tunus devriminin başından beri konuştuğumuz şey bu. 10 yıllardır sadece ve sadece sağ ve özellikle de Avrupalı ve Amerikalı sağ. Arapların bazı yetilerin eksik olduğunu, bazı yetilerin hafif körelmiş olduğunu ve bunu çeşitli ifade şekilleriyle bunları söylediler. Arap coğrafyası gerçekten ezilenleri ayaklandı ve gerçekten yıkıyorlar işte diktatörlüklerini. Daha başka türlü nasıl açıklanabilir ve görülebilir hiçbir bilmiyorum. Hiçbir şekilde. Mübarek Berlin Duvarı diyor yazan kadınlardan biri, Mısır devriminin kadınlarından biri. Guardian'da bir yazı yazmış. Mona el-Tahawi adını taşıyor ve diyor ki beni 1967 Temmuz'un sonunda doğdum ben diyor. Beni bu bir Naksa çocuğu yapar diyor. Yani Arapların yenilgisi işte 1967 Nakba. Savaşı'nda. Naksa deniyor. Nakba o, acaba? İlk şey. Hayır. Evet. O ilk büyük felaket. 67'ye Naksa mı deniyormuş? Evet. Öyle yazıyor. Naksa diyormuş ve yani biz Naksa çocuklarıyız biz diyor. Hep utanç içinde geçirdik hayatımızı diyor. Yani gurur duyacak hiçbir şey olmadı. Hep her tepemizde diktatörler, bir sürü alçak, baskıcı, ihtiyar herif diyor. Ömrümü ben başka hiçbir şey görmedim diyor yani. Şimdi ondan sonra 68 barikatlarının yani Mısır'da neler olup bittiğini anlamak için 68'deki mesela Paris'teki barikatları filan hatırlamak lazım diyor. Onları bir miksere 1989 mikserine atıp karıştırın yalnız diyor. 68'de 89'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasındaki yani hayatımın en büyük heyecanını yaşıyorum diyor. Yani içim içime sığmıyor, kabıma sığmıyorum demiş. Nasıl yaptılar? Neden şimdi? Niye bu kadar uzun sürdü? Bilemem diyor yani ama bu oldu diyor. Generation Facebook diyor. Facebook kuşağı. Şimdi biz burada çocuklarımız tarihi bir tekme atıp çöpe attılar diyor bir yükünü. Ve bize ne kadar bir diktatöre artık hadi çekil git demenin ne kadar kolay olduğunu da gösterdiler diyor. Yani Mısırlı insanlar gözlerinden şakır şakır yaşlar akarken göz yaşartıcı gazla gene de bağırıyorlar. Bunu ben çocuklarım için yapıyorum. Bu hayat böyle gitmeyecek diye bağırıyorlardı diyor. 30 yıl kaldı adam diyor. Ve ülkesinin bir eliyle boğdu. Bir pençesiyle boğarken öbür eliyle de bütün malı götürdü. Cebellezi etti paraları, pulları, her şeyi diyor. Mübareğin kendisi Berlin'de. 12 yıl içinde 31 milyar dolarlık rezervi, döviz rezervi olan ülkenin 15 milyar dolara düşmüş döviz rezervi mesela. Nereye gittiği bilinmiyor. Ama o zamanlar hep Amerika ve Batı Avrupa Birliği hep arkasındaymış değil mi? Tony Blair'ler falan. Hala arkasındaydı. Aynen. Ta ki popoya doğru bir tekmenin geldiği çok net olana kadar. Buna rağmen Avrupa Birliği işte özgür seçimler yapılsın falan. Konu bu değil babacığım. ABD halkla bizi seçmek zorunda bırakmayın yönetim arasında. Böyle bir seçim yapamayız falan gibi. Garip açıklamalar yapmaya devam ediyor. Zaten o Ashton adlı soylu mavi kanlı hanım meseleleri kavrayacak bir kapasitede bana hiçbir zaman gözükmedi. Avrupa'nın jeriatrisine de biraz uygun. Avrupa. Serbest seçim dediler ya. Yani 30 senedir bir diktatörlük var. Üstüne üstlük destekledikleri bir diktatörlük. Diktatörlük halk ayaklanmasıyla yıkılıyor. Serbest seçim diyorlar. Yani evet bir yerde bir serbest seçim yapılması gerekiyor da daha mübarek tepede duruyor. Üstüne üstlük daha yeni kabine kurdu. Kabinesi katillerden kuruldu. Üstüne yani dalga mı geçiyorsun? Evet hakikaten dalga geçer gibi ama şimdi 3 Şubat'ta 2 gün sonra Yemen'de. Bugün 1 milyon Sudan'da. Bütün... Bu arada çok ciddi hareket başlamış durumda. Bu da çok önemli. Sudan bu arada ya gerçekten onu söylemeden geçemeyeceğim. Aklıma geldi özür dilerim zıplama ama Fox televizyonunda... Mısır üzerine tartışmalar sürüyor. Arkada koca bir dünya haritası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı görüyoruz. Türkiye'deki Fox televizyonu. Hayır. Uluslararası The Fox televizyonu. Ve tartışıyorlar işte ne olabilir falan filan. İşte bildiğimiz hikaye. Tek sorun var. Mısır İran'ın hemen doğusunda. Yerini bile bilmiyorlar. Gerçekten doğusunda bir ülkeydi İran'ın. Mısır. Yani tabii ben bunu fark etmedim. Birileri fark etmiş ve... screenshot'ını alıp internete koymuş ve bunun üzerinden yayılıp gitti bu. Ama bayağı bu haritanın karşısında tartışan televizyoncular var. Uzmanlar. Uzmanlar evet. Var falan filan. Yalnız çanlar bazıları için fena halde çalıyor. Başar Esad da endişeler içinde reform yapmak lazım filan diye konuşmaya başlamış. Babası Hafız Esad 30 sene. 30 sene kesintisiz o meşhur istihbarat örgütünü kurarak bütün Suriye'yi bir polis devleti haline getirdi. Oğlunu da getirdi hanedanın şeyine. O şimdi reform yapmak gerekir diye konuşuyor. Ama sıra ona da gelecek tabii. Yemen'de işte 3 Şubat'ta bekliyoruz. Ali Abdullah Salih 33 senedir başında işin diktatörü. Yemen bütün bunlar Amerika'nın has ve Avrupa Birliği'nin has adamları. Orta Doğu'daki statiko dediğimiz şey işte tam da bunlar üzerine kurgulu. Yani bütünüyle buraları Kuzey Afrika'yı, Orta Doğu'yu daha doğrusu petrol ve doğalgazı bu şekilde yönetiyor. Evet, Libya'da 41 senedir Albay Kaddafi ve sosyal. Orada şu ana kadar ses yok. Ama çok normal en korkmuşlarından olmuş. Biri Kaddafi. Olmuş aslında. Olmuş. Ben olmuş. Bayağı bakındım evet, evet. Kaddafi ile ilgili bir şey var diye. Daha bir Tunus zamanında vardı. Tunus'ta olanları biliyoruz. Şimdi mesela bir Suriyeli muhalifte ben Şam'dayım ama kalbim Kahire'de çarpıyor diye tweet atmış mesela. Gerçek tabii yani. Mona el-Tahavi'nin yazısına. Eğer Mısır kazanılacak olursa ki öyle görünüyor. Tabii kazandığın şeyi kaybetmek de çok kolay. O ayrı bir konu ama ayaklanma başarıya ulaşsa bile bu halkın iktidarı, halkın kendi kararlarını verebildiği bir iktidar cinsi anlamına gelmeyebilir. Ama bundan öte bu ayaklanmanın ne şekilde örgütlendiği ve bunun adım adım seyredebiliyor, izleyebiliyor olmamız tüm dünyada bir sürü şeyi kırdı. Yani Sudan gibi işte Yemen gibi. Ben Ali düştü zaten gidiyor. O korku bitti. Mısır'da evet. Da bitti. Şimdi Kağıt kaplan oldukları belli oldu. Çünkü Mısır en büyük ordu, en büyük polis kuvveti, en sarsılmaz, en güçlü ülkesiydi bölgenin. Ya işte ve kağıt kaplan gibi bir hafta içinde patır patır çöktü. Mona diyor ki mesela Ben Ali silahlı kuvvetlerini yardıma 27. günde çağırdı diyor. Hı-hı. Mübarek için sadece 4 günde evet. Çağırdı ve olmuyor diyor. Yani bütün enformasyon kilitlemesi yapmaya çalışıyor. İnterneti Burma usulü, Burma'daki korkunç junta gibi bütün interneti şey yaptı ama gene de geliyorlar, gene de geliyorlar diyor. Ve herkese hep deniyordu ya Mısır'a işte çok apatetik, apolitik, hı hı. Çok tembel bir şey. Arap işte. Pasif, Arap işte diyordu. Siz seviyorsunuz diyorlardı bize diyor. Hoşlanıyorsunuz güçlü adamlar yönetiminden. Al size diyor işte. Ben de şimdi soruyorum bana böyle diyenlere, Batılılara. Buyurun efendim diyorlar. Her yaştan, her kesimden, her sınıftan insan var. Gençler... Her sınıftan insan var demek çok doğru mu bilmiyorum. Çünkü hakikaten zengin sınıflar jetlerle gitti. Şu an ülkede değiller. En zenginler tabii bunlar. Evet ama en üst orta sınıflar da. Üst orta orada... sınıflar tabii ki oradalar. Evet. Devrimi başlatan ilk şey üniversite onlar, öğrencileri oldu evet. Zaten. Genç yaşlı ve onlar gençler başlattı. Ve 30 yıllık mübarek yönetimi de bir zamanlar Arap dünyasının en önemli ülkesini tamamen kuruttu götürdü diyor. Ama Mısır ilk gerçek sömürge sonrası, koloni sonrası devrimini yapmaktadır diye bitirmiş. Herhalde Osmanlı'dan kurtulduklarından beri olan en büyük hareketlenme diyebileceğimiz şey Mısır açısından. Evet, ona Osmanlıcılar kesinlikle öyle yoruyor. Bundan sonrası ne olur bilemeyiz ama çok önemli bir değişiklik. İsrail'den mübareğe destek gelmiş bu arada. Evet. Yani İsrail'in zaten durumu çok zorlu. İsrail'de 7 gündür devam ediyor. Çıt çıkmıyordu. Yani konuya dair ne diyeceklerini bilemediklerinden. Büyük bir endişe varmış zaten. Olması da çok normal. Yani çünkü birkaç şey birden ifade ediyor. Birincisi mübarek rejim eğer yıkılırsa kim gelirse gelsin ama kim gelirse gelsin. İsrail'le bu kadar anlayışlı bir ilişki yürütebiliyor olması çok kolay görünmüyor. İkincisi kim gelirse gelsin ve kim gelirse gelsin yerine büyük ihtimalle gelecek olan daha popülist siyasetler izlemek ve halkın nabzını tutmak gibi derde sahip olacağından o refah sınırında patır putur Filistin'i öldürme işinin devam edebilmesi çok kolay görünmüyor. İsrail yıllar sonra dün Sina bölgesine asker sokması için Mısır'ın izin verdi. Aman korusun bölgeleri de başımıza iş açmasın diye. Ama bütün bunlar gerçekten beyhude. Yani Mısır'ın çökmesi, mübarek rejiminin çökmesi büyük ihtimalle Filistin'in kalkışı da olacak. Nafile ve beyhude evet ben de aynı kanaati paylaşıyorum ve enteresan da bir şey vardı. Yani şunu söylemiş bir Kahire Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Said Sadık'la yapılmış bir mülakat vardı Voice of America'da. Sonunda şöyle diyor yani kimse Amerika ile İsrail'e savaş açmaktan söz etmiyor. Hep demokrasi isterler sonra demokrasi gelince de acayip korkar bunlar demiş Amerika İsrail ki? İçin. Lafta. Lafta bile istemiyor yani Mısır'da istediler mi mesela? İşte peki evet yani, doğru. Yani hani kim olduğuna bağlı. Evet kim olduğuna çok onlardan bağlı. Yanaysa bir sıkıntı olmuyor. Halbuki diyor ki. Mübarek mücadeleci bir siyasetçidir öyle diyorlar ama halk onu artık istemiyor. Demokrasi istiyoruz, yolsuzluklara son verilmesini istiyoruz, sorumluluk sahibi bir hükümet, temsili bir parlamento istiyoruz. Bütün taleplerimiz bu diyor, çok münemiş. Bu arada da Avrupa Birliği Devrik Tunus liderinin hesaplarını dondurmuş, onu da daha sonra konuşabiliriz belki şimdi. bu noktada. Bu arada durum. Son bir haber de Tahrir'den verelim. Şu anda Tahrir'e yürüyerek gitmek bile zor. Çünkü bütün insanlar Tahrir'e doğru gitmeye çalışıyorlar. Bir yarım... Yoksa 1 milyon kişi olacak mı? Ne diyorsun abi? Olma ihtimali var diyor buradaki diğer Mısırlılar. Büyük bir kalabalıktan bahsediliyor. Kalabalık saat 9 gibi harekete geçecek ve büyük ihtimal böylece mübareğin de son günü başlamış olacak. Benim öyle bir kanaatim var ki sizin Volkan'la ikiniz mübareği tutmuyorsunuz galiba. Ya bir yakalasak tutacağız da tutamadık daha doğru. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Paris'ten nasıl görünüyor Mısır devrimi? İstanbul'dan görüldüğü gibi görülüyor. Yalnız burada bir tartışma Fransız hükümetinin bu Tunus devrimi sırasında bütünüyle çuvallaması. Evet. Özellikle Dışişleri Bakanı'nın yaptığı büyük gaf ve rejimin Tunus'un çok fazla arkasında destekçi olarak yer alması. Tabii Mısır'ın da arkasında destekçi olarak yer alması. Şimdi sütten ağızları yandıkları için Fransız hükümetinden tık çıkmıyor şey konusunda. Mısır konusunda evet. Michel Alliomari miydi? Neydi? Evet, Michel Alliomari. Tam siper yatmış durumdalar Mısır konusunda. Hiç ağızlarını açmıyorlar. Neydi gafı? Şey dedi, biz dedi Tunus'ta ilk yürüyüşler başlayınca polis şiddeti insanları, yani insan ölümlerini yürüyüşçüleri öldürünce polisler şey demişti, biz Fransa'dan polis teknolojisi ihraç edelim. Evet. Bizim polislerimiz çok daha bu konuda başarılıdırlar diye bir öneride bulunmuştu. Savoir faire değil mi? Savoir faire, evet. Yani harika. Bu konuda ustadırlar. Know-how. Sonra bunu toparlamaya çalışıp biz bunu barış içinde polisin işte yürüyüşçüleri etkisiz kılması falan için söyledik dedi ama büyük ihtimalle de öyle söylemiştir ama tabii tam yani söylenmeyecek bir cümle varsa herhalde o cümleydi. Sömürgecim, evet ya, inanılmaz, hala da duruyor ama yerinde değil mi? Bu... Hala duruyor yerinde. Tabii bu Tunus'taki olaylarla ilgili hükümetin şu anda kendini... yaptığını düzeltmeye çalışmasının en açık göstergesi paldır küldür işte Ben Ali'nin hesaplarına bloke edilmesi falan gibi kararlar aldılar birdenbire. Hiç olmazsa hiç o Ben Ali düştükten sonra biz işte gereğini yaptık falan diyebilmeleri için yüzleri olsun. Tabii bile Fransa'da önemli bir Tunus göçmen veya Tunus kökenli Fransız da var. Kendi eski kolonilerinin olması hasebiyle. Evet. Fransa'dan görünen bu. Şu anda Fransa'da halkın önemli bir bölümü, sol kesim başta olmak üzere tabii heyecanla izliyor. Özellikle buradaki Cezayir, Fas ve Tunus kökenli Tunuslu veya Maghrib kökenli insan nüfusunun kalabalık olması ve orayla tarihi bağları nedeniyle tabii Fransa büyük kendini birinci sırada hissediyor bu olayları izlemek açısından. Hükümetlerin tavrı ise Türkiye'dekinden pek farklı değil. Sessizlik, işte devrilenin yerine geçeni hemen desteklemek gibi bir ne yapacağını bilemeyen bir tavır, şaşkınlık hali egemen, doğrusunu söylemek gerekirse. Siz biraz evvel tartışıyordunuz, Türkiye dış politikada bu kadar aktif, atom karınca deniyordu hatta, biliyorsunuz. Evet. Birdenbire o atom karınca sustu farkındaysanız. Sessizlik hakim oldu, evet. Fakat bunu kısmen anlamak lazım. Çünkü bu tür olaylar sırasında bir hükümetin, bir devletin oradaki gelişmeleri desteklemesi pek teamüllere uymaz. Yani o ülkenin iç işlerine karışmak gibi algılanır. Ve aslında oradaki hareketleri de birdenbire gayrimeşru kılar. Yani Amerika şimdi sokak hareketlerini desteklese açık biçimde Mısır'da Amerika olmaktan çıkar bir kere. Evet. İkincisi Mısır'daki reaksiyoner güçler, mübarek yağlıları, siz dün sabah haberde Avi bahsetmişti bunu. Hah işte görüyor musunuz Amerika bunun arkasında, işte dış güçler bunun arkasında falan, evet, diye orayı gayrimeşrulaştıracak bir fırsat yaratır. Ama tabii şunu da yapabilirdi Türkiye hükümeti sanki. Hani tas tamam aynı yere oturmadığı için hem tarihsel gerekçelerle hem de başka sebeplerle en azından mesela ordunun barışçıl davranması gerektiği ya da göstericilere daha anlayışlı olunması gerektiği gibi şeyler söyleyebilirdi. Tabii. Yani evet, yani sempati ve olması zordu. Evet, ama sempatiyi bunun tınısını yapabilirdi göstericilerden yana. Şimdi onu beklemeyelim. Ama diğer taraftan dediğiniz gibi bu olaylar karşısında kendisinin bir heyecan duyduğunu, bunun mübarek hükümetini, yönetimini veya Bin Ali yönetiminin sonunun hayırlı bir şey olacağını ima edecek laflar da söyleyebilirdi. Bunu söylemesi için kendisinin daha önceden tabii belli bir mesafe almış olması lazım. Adama söylerler ya sen 15 gün önce, bir ay önce oralardaydın, sarmaş dolaştın mübarekle işte falan. Real politik, tamam böyle. Fakat biraz da öyle bir sorun da var tabii Türkiye'nin, Fransa'nın, Amerika'nın. Çok yakın ilişkide oldukları rejimler devriliyor. Evet, o var. Bir de Ahmet şeyi konuşuyorduk biz biraz önce abiyle de. Yani medyada da bir sempati, bir heyecan duymak şöyle dursun. Türkiye'de ve bütün dünyada. Bir şey evet. Bir de halktan da korkuyorlar bana sorarsan. İşte Araplardan korkuyorlar, halktan korkuyorlar, Arap halkından korkuyorlar. Evet. Öyle kafalarında Arap, Müslüman, erkek egemen. Bizatihi halk olması da korku verici olabilir yani. Ya kadınların başının örtülü olması bile anladığım kadarıyla ciddi anlamda bir sıkıntı. Yani sokaktaki bütün militanlıklarına, bütün örgütleyici öncü hallerine rağmen başındaki örtüyle ilgili şüpheler ve rahatsızlıklar üzerinden giden bir hikaye görüyorum mesela. Evet, aynen öyle. Yani sadece halk oldukları için değil, çünkü benzer olaylar Gürcistan'da, Ukrayna'da olduğunda bu sakıncayı görmemiştik aynı çevrelerde, dikkat edin. Evet, doğru. Dolayısıyla halk var. Evet, ona hemen maalesef devrim, renk koyup devrim demekte tereddüt etmediler ki. Alel acele. Epey tartışılırdı ona devrim denip denmeyeceği. Evet. Halbuki burada apaçık bir devrimci durum var. Gerçekten hani bugün Radikal'de anlatmaya çalıştım. Tam Fransız devriminin öncesindeki hal gibi. Bu isyan misyan değil. Hatırlar mısınız? Onu meşhurdur 14 Eylül, 14 Temmuz gecesi Bastille düşmüş. Bastille'in yöneticisi bir aristokrat kont. Tüm kellesi İstanbul, Paris sokaklarında bir mızrağa takılı olarak dolaşıyor falan. Ulusal muhafızlar oluşturulmuş. Aynı şey süreci gibi. Mısır'da şu anda biraz evvel söylüyordunuz, halk kendisi kendini savunmak için mahalle komiteleri evet. Ulusal muhafızlarda burjuva milisleri o zaman kurulan ve o burjuva milislerinin silaha ihtiyacı var ve Bastille şatosu da silah deposuna saldırıyorlar. Bunun için basıyorlar, evet. Silah alıyorlar ve işte oranın şatonun komutanını öldürüyorlar. Dük akşam 16. Louis'e işte olayları anlatıyor. 16. Louis dehşet içinde. Ama bu bir isyan diyor. Dük'ün çok ünlüdür o cümlesi. İsyan değil. Hayır, haşmetmeyap. Bu bir devrim diyor. Devrim böyle bir şey. Yani devrim ne olacağını bildiğiniz bir şey değildir. Evet. Biraz evvel siz hatırlattınız haklı olarak. Buradan ne çıkacağını bilmiyoruz ama tam da böyle bir şeydir devrim. Öbür güne darbe derler. Evet. Planlı olarak değil mi? Biz zaten grubun yönetimi ele geçirmesi. Burada bir grup yok oradan yönetimi ele geçiren. Oradan ne çıkacağını biliyoruz. Darbe olur. Yani kalkıp ne bileyim genç subaylar Mısır'da şu anda iktidarı ele geçirirler. İktidar boşluğu olduğu için buna darbe deriz. Devrim demeyiz. O ki onlar kendine devrim adını verirler ama o tarihsel sosyal anlamda devrim böyle bir şeydir. Yani iktidarın, rejimin hiçbir meşruiyetinin kalmamasıdır. Halkın gözünde hiçbir meşruiyetinin kalmamasıdır. Zaten Şu anda Tunus'ta ve Mısır'da, tabii Tunus'tan daha az bahsediyoruz çünkü orada işler yavaş yavaş durulmaya başladı ve seçim, iki ay içinde seçim olacak, onun hazırlıkları işte yavaş yavaş başlıyor. Mısır'da şu anda bir alanda özgürlük kazanılmış durumda, o da ifade özgürlüğü. Evet. Gerçek anlamda ifade özgürlüğü şu anda kazanılmış. Bir de toplantı ve gösteri yürüyüşleri. Tabii onu genel anlamda söylüyorum. Evet. Yani rejime karşı taleplerini açık biçimde ifade edilmek. Kanallarını yasaklasa bile, Facebook'u, interneti, telefonu falan filan, iletişim kanallarını yasaklamasına rağmen bu ifade özgürlüğü kazanılmış durumda. Bugün biraz evvel söylediniz, ben de baktım hızlı biçimde ajans haberlerine. Şu anda 10 bin 15 bin kişi toplanmış durumda Özgürlük Meydanı'nda, Tahrir Meydanı'nda. Buraya girişleri engellemiyor ordu, sadece filtre ediyor. Bütün kanaat şu anda artık ordunun, dün akşamdan beri ordunun mübareği gözden çıkardığı yönünde. Çünkü dün akşam ordu sözcüleri pazartesi akşamı bugünkü yürüyüş için açıkça şey ifade ettiler. Yürüyüşçülere karşı şiddet kullanmayacaklarını ifade ettiler. Bu son derece önemli çünkü gayet kanlı bir feci şeyler görebilirdik. Yani Can Havli ile Mübarek ateş açtırabilir ve gene de azımsamayalım. Şu anda gene de var bu tehlike tabii. 125 kişi öldü. Evet. 400'e kadar çıkabiliyor bu sayı kimi kaynaklarda. Kimi kaynaklarda 400. Yani en azından 125 tane ismi belirlenmiş şey var bir hafta içinde. Çünkü yarın bir haftası dolacak Mısır'daki ayaklanmanın ve devrime dönüşen ayaklanmanın. Dün Mısır ordusunun sözcüleri büyük Mısır halkının, kendi kelimeleriyle söylüyorum, büyük Mısır halkının taleplerinin meşru olduğunu söyledi. Evet, bu çok önemli bir şey tabii. Hangi talepler meşru yalnız? Hemen onu düzelteyim, şimdi bir bemol getireyim. Hangi talepler meşru? Barışçıl biçimde ifade özgürlüğü. Yani bugün sokağa dökülmeleri meşrudur dedi. Şimdilik yeterli sayabiliriz. Onun için biraz evvel dedim ya, evet, özgürlük kazandı şu anda. Yani şey özgürlüğü, ifade özgürlüğü, evet, sokak ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğü kazandı. Ama bu şunu gösteriyor, Tunus'ta olduğu gibi burada bu tür bir hareketin karşısında iktidarın iki seçeneği var. Ya bastıracak, çok kanlı biçimde bastıracak, ya da terk edip gidecek. Geri adım attığı andan itibaren o terk etmek demek zaten. Oraya gidiyor iş. Şimdi ama bir yandan da şöyle bir sıkıntı yok mu? Mübareğin evine doğru yürünecek. Bugün hatta öncesinde işte devlet televizyonuna da uğranılacağına dair çeşitli dedikodular geziyor. Yolda barikatlar kurmaya başladı ordunun sabah itibariyle. Yine gelen tweetler kurdular arasında. Yani şimdi yolda barikatlar var. İnsanlar mübareğin evine büyük ihtimalle önüne gidip ne kadar tepki duyduklarını söylemeye gitmiyor olabilirler. Çünkü yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Evet. Yani mübarek herhalde bugün ya gidecek ya gidecek demek çok iri bir laf mı olur emin olamıyorum ama yani öyleymiş gibi görünüyor. İhtimal var. Yani evet, şu anda artık zaten mübarek bugün gitmese de artık gidecek. Evet, yani bir kere onu koruyacak zaten, onu savunan bir tek çok kendi en dar iç çevresi, halkadan başka kimse yok bütün Mısır'da görülebildiği kadar. Biraz da şey var, bu Mısır'da hala bu alt sınıflardan korkan, Müslümanlardan korkan bir orta sınıf var hala. Zaten siz onu söylediğiniz zaman, evet, tamamlamak lazım. Bu polisin ortadan birdenbire cuma günü kaybolması, cezaevlerinin boşaltılmasının özellikle mübareğin en yakın adamı olan Ömer Süleyman da mübareğin yakın, evet, unutmayalım. Evet. Ama ondan daha yakın olan emniyet müdürü. Bu emniyet müdürünün başı, emniyet müdürü Habib El Adli. Adli, evet. Bu Habib El Adli'nin aynı zamanda İçişleri Bakanı, elinde takriben 1 milyon resmi veya sivil veyahut ispiyon polis var. Evet, Mısır'ın tam, neredeyse tamamını polis ajanına çevirmiş adamlar. 1 milyon. Evet. 1 milyon. Ordu 500 bin kişi. Bu 1 milyon kişi birdenbire buharlaştı. Ve burada yapılan analizler çoğunlukla, tabii bir komplo teorisi her zaman olabilir ama cezaevlerinin birdenbire boşalması için bir neden yoktu. Evet. Halk cezaevlerini şeydeki gibi, Fransız devrimindeki gibi cezaevlerini basıp şey yapmadı. Veyahut şeydeki gibi 89 sonrasındaki gibi cezaevlerini basıp boşaltmadı. Burada bir cezaevlerinin hükümet tarafından veyahut bu emniyet müdürlüğü tarafından Habib El Adli tarafından mahsus boşaltıldığı, polislerin sokaktan çekildiği ve orta sınıfın anarşi geliyor, işte mallarımıza mülklerimizi yağmalanacak endişesiyle mübarek rejimine sarılmasının beklendiği söyleniyor. Bu iki gün süren bir senaryo. Bunu engelleyen olguların başında da o mahalle milisleri veya mahallelilerin, evet, kendi güvenlik teşkilatlarını oluşturmaları bu senaryoyu çuvallattığını iddia ediyorlar. Biraz Mısır ordusundan bahsedelim. Çünkü sonuçta iki tane aktör var şu anda. Bir sokağa inmiş bir çeşitli sosyal sınıflardan kadınlı erkekli, Müslüman, laik, Hristiyan. O da önemli çünkü Koptlar genelde bütün Arap dünyasındaki dini azınlıklar gibi rejim destekçisidirler. Hmm. Çünkü Suriye'de de bu böyledir, Fas'ta da bu böyledir. Çünkü o rejim aynı zamanda onlara Müslüman bir radikal Müslüman bir hükümet olmaması güvencesini verir. İktidara gelmemesi güvencesini verir. Fakat görünen o ki Kıptiler, ki Mısır'da aşağı yukarı 1 milyon, 1,5 milyon yanılmıyorsam nüfusları, onların da bir kısmının hala çekinceleri ve endişeleri devam etmekle beraber onlar da artık sokağa inmiş durumdalar. Bu çok önemli çünkü bu gerçekten bir dini, siyasi, sosyal bölünmeleri aşan bir halk hareketi olduğunu gösteriyor Mısır'daki olgunun. Karşısında ikinci aktör, bu aktör şu anda bir elden yönetilen bir aktör değil. Sokak. Evet. Arkasında Müslüman kardeşlerin olduğunu iddia etmelerine rağmen mübarek taraftarlarının, Müslüman kardeşlerin burada bir kere sokakta çok fazla gözükmek istemedikleri, ikincisi de bundan evvelki deneyimlerinden hareketle kendilerini çok fazla öne çıkartırlarsa mübareğin parsayı çabuk toparlayacağını bildikleri için biraz geride kaldıklarını görüyoruz. Aslında güçlüler. Tunus'tan farkı Mısır'ın. Tunus'ta gerçekten muhalefeti örgütleyecek, bir yerden yönlendirecek bir örgüt olmaması, sadece sendika o kapasiteye biraz sahip Tunus'ta. O biraz işi toparlamaya çalışıyor. Fakat Mısır'da öyle değil tabii. Müslüman kardeşler güçlü. Ama kendilerini ön plana çıkartmak istemiyorlar. Halk da zannediyorum pek öyle fazla kimsenin ön plana çıkmasını istemiyor. Evet, kesinlikle. Onda çok hassaslar yani. Kim bağlandıysa çeşitli uluslararası televizyonlara, evet, hayır asla bu insanların yürüttüğü bir şov falan diye çok, evet, net ve sert konuşuyorlar. El Barade'ye bile yani belli bir mesafeyle yaklaştıkları, evet, normal. Zaten epey bir mesafeyle yaklaşıyorlar. O biraz böyle paraşütle gelmiş bir insan konumunda şu an. Öyle zaten değil mi biraz? Değil mi? Hani zaten gerçekten de paraşütle biraz konu. Evet. Evet. İkinci aktör ordu. Evet. Şimdi ordu üzerine biraz konuşmamız lazım. Çünkü biraz evvel dediniz ya, hava kuvvetleri pek bu işe sıcak bakmıyor diye. Unutmayın, mübarek hava kuvvetlerinden gelen, evet, bir general. Evet, zaten. Kendisi oradan. Kendisi hava kuvvetlerinde harp akademileri, hava harp akademisi komutanlığı yapmış bir general. şu anda şey olan ne denir, başbakan olan bir emekli hava generali. Mehmet Şefik, evet. Ve mübarek yurt dışına kaçarsa veyahut ikinci bir alternatif mübarek açısından zaten hasta olduğu biliniyor. Hastalık nedeniyle Burgiba'da olduğu gibi hatırlayacaksınız. Hastalık nedeniyle görevine son verilirse yerini hemen alacak olan Ömer Süleyman da silahlı kuvvetlerden geliyor. Ömer Süleyman'ın Şefik'in kurduğu hükümette de epey bir asker var. Şimdi ordu tam ortada durumda. Güçlü aktör ordu. Ömer Süleyman'ın dün birkaç tane kısa pardon gece akşam vaktinde televizyondaki konuşmasının çevirisini izledim. Aşağı yukarı şunu söyledi. Anayasa konularını ve yasamayı ilgilendiren konular etrafında reform yapmak için, reformları gerçekleştirmek için diyalog başlamak istiyoruz ve bütün siyasal güçlerle hemen ilişki kuracağız dedi. İkincisi, dedi ki istinaf mahkemelerinin yani Yargıtay'la şey arasındaki, idare mahkemesi arasındaki, Danıştay ile idare mahkemesi arasındaki istinaf mahkemelerinin 28 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde yapılan seçimlerde bazı seçim bölgelerinde seçim sonuçlarını iptal etme kararlarını uygulayacağız dedi. Demek ki mübarek, şunu öğrendik biz, mübarek rejimi mahkemenin verdiği bazı seçim bölgelerindeki iptal kararlarını bile uygulamamış. Evet. Evet, inanılmaz tabii. Bu arada yargıçlar da sokağa döküldü, onu da evet, söylemeli, eklemeliyiz. Yani. Yani başörtülü kadınlar sokakta, yargı siyasallaşıyor, şeriat tehlikesi var. Anlamak lazım olan bir tane ilgili rahatsızlığı bu durumda. Valla evet, yani sen mübareğin şeyinden konuştun, kalbinden konuştun. Değil mi? Şu anda. Yani, evet. Mübareğin kalbinden ve aynı zamanda orlayı. Ve karnından. Ve karnından. Ha, karın mevzu da çok önemli. Çünkü sonuçta bütün bu rejimler, yani Cezayir, Fas, Tunus, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Libya, bütün bu rejimler, az veya çok ve tabii Birleşik Arap Emirlikleri falan, bütün bu rejimlerin bir ortak özelliği var. Bu ülkelerde iktidarı elinde tutan zenginliği elinde tutuyor. Evet, çok çok önemli bir nokta. Yani temel eksen bu. Evet. Temel eksen bu. Zenginliği ne doğuruyor? Zenginliği iktidarın, yani devletin ülke ekonomisiyle uluslararası ekonomi, global kapitalizm arasındaki aracılık fonksiyonu zenginliği üretiyor. Çünkü bu aracılık fonksiyonu bir devlet tekeli aslında. Hani o sosyalizmden ne kaldı, Arap sosyalizmden ne kaldı derseniz dış ticaret tekeli kaldı diyebiliriz. Bu dış ticaret tekeli, devletin tuttuğu dış ticaret tekeli, eğer petrol falan varsa veya fosfat varsa Fas'ta olduğu gibi bu kaynakların da, ülkenin kaynaklarının da o tekel tarafından yağmalanması ve dağıtılması, paylaşılması mekanizmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu ülkelerde iktidar zenginliğin kaynağı ve dağıtıcısı demek. Dolayısıyla da devletin etrafında bir zenginleşmişler kuşağı, biraz evvel o Avi'nin bahsettiği özel jetleriyle Mısır'dan kaçan, galiba 20-25 tane jet kalkmış, özel jet kalkmış Mısır'dan kaçanlar ve daha da kaçacak olanlar, bunun bir tarafı. Ama diğer tarafı tabii ordu da buna dahil. Yani unutmayalım, şimdi Mısır ordusu bize sempatik geliyor falan ama Mısır ordusu şey tarafından, Sadat'tan beri ve özellikle Sadat'tan beri ve özellikle mübarek döneminde İsrail'le savaşma arzusu körelsin diye, ki bu illa yanlış bir şey değil elbette, aynı zamanda rejimin sadık bekçisi olması hasebiyle, unutmayalım 1952'den beri Mısır'da ordu yönetimde. 1952'de hür subaylar Faruk'u devirdikten sonra küçücük oğlunu bir yıllığına kral yaptılar. O da 53'te kralliyeti devirip cumhuriyete çevirdiler. Nasır cumhurbaşkanı oldu. Arkasından Enver Sedat generaldir cumhurbaşkanı oldu. Arkasından Mübarek cumhurbaşkanı. Önce Necip'ti, sonra kısa bir süre sonra. Necip Nasır. Evet. Mısır ordusu 1952'den beri ülkeyi yönetiyor. Evet. Ve şu anda Mısır ordusu Amerika'nın verdiği yılda 2 milyar dolarlık yardımın aşağı yukarı 1,3 milyar doları askeri yardım doğrudan Mısır ordusuna gidiyor. Mısır ordusunun subayları gerçekten ortalama gelirin çok üstünde gelire sahip. Öyle baldırı çıplak ordusu değil Mısır ordusu. Ve Mısır ordusu aynı zamanda ülkenin en önemli işletmecilerinden bir tanesi. Ülkenin bir numaralı ekmek üreticisi. Diğer taraftan turizm, inşaat ve bir alan daha vardı unuttum şimdi. 2-3 sektörde çok güçlü. Tarım alanında, gayrimenkul alanında, turizm alanında. Çok güçlü, yani güçlü derken doğrudan üretiyor. Yani biz Türkiye'de oyağı bahsederiz. Oyak güçlüdür ama bu kadar yaygın tarım alanında veyahut alanında ekmek üretimine falan oyağı görmeyiz. Oyak daha çok askeri elektronik sanayine yoğunlaşmıştır esas itibariyle. Aslında daha yaygın aslında ama. Evet, başka işler de var ama evet. Ama ağırlık noktası yani Türkiye'deki askeri silah sanayi etrafında. Gerçi oyak biraz daha yaygın dediğim, düzelteyim söylediğimi. Dolayısıyla Mısır ordusu dediğimiz ordu aslında rejimin bel kemiğini oluşturduğu gibi o zenginleşme yani rejimin merkezinde oturanın zenginleştiği süreçten yararlanan bir ordu. O yüzden önümüzdeki dönemde bir demokratikleşme dalgası gerçekten Mısır'a geldiğinde bu dalgayı taşıyan halk talepleriyle ordu arasında da çatışma çıkması ihtimali yüksek. Evet. Şimdi tabii şu anda müdahale etmesi halinde. Onun için müdahale etmek istemiyor. Evet, evet. Eğer müdahale etse, yani şu anda ordu en küçük müdahalede bulunsa kendisinin mübarek rejimiyle beraber silinip süpürüleceğini biliyor. Çünkü o halkın mübarek etrafında veyahut rejim etrafında bu 1950'lerden beri devam eden rejim etrafında halkta birikmiş olan kinin kendisine de yöneleceğini tabii şimdi tabii. Çok sempatiyle bakıyor müdahale tabii. Etmiyor diye etmesin diye ama yani yüzlerce hatta o kini, tabii. Yüzlerce hatta binlerce kişi öyle bilir korkunç şeyler olabilir yani hakikaten. Tabii. Evet yakından ama bu bir devrim. Evet bu bir yani devrim. Onu hiç bu bir devrim. Buradan ne çıkar bilemeyiz. Her devrimden her zaman bir kalıcı sonuç, kısa vadede kalıcı sonuç çıkmaz. Fakat bu 1952 hür subaylar ayaklanmasının yaptığı türde bir darbe değil. Bu bir devrim. Evet, benzerleri evet. Geçmişte yaşandı mı? Bazı ülkelerde yaşandı. Yaşanmaya çalışıldı ve o dönemin kolonyal güçleri bunları bastırmışlardı. Çünkü benzer dinamikler Tunus'ta İkinci Dünya Savaşı başında vardı. Eğer o kolonyal güçler bastırmasalardı orada ordu ve silahlı güçler bu kadar ön plana çıkmazlardı özgürlük, bağımsızlık savaşları çerçevesinde ve belki çok daha sivil bir yönetime geçme potansiyeli Tunus'ta, Cezayir'de olabilirdi. Mısır'da da benzer. Unutmayalım ki bir de bu ülkelerde hepsinde az veya çok kolonize edilmiş ülke sorunları da bütünüyle vardır. Ve bu kolonize edilmiş ülke sorunlarından bir tanesi de kolonyal rejimden çıkışta bu çıkışı liderliğini yapan silahlı kuvvetlerin kendini rejimin dokunulmaz bekçisi ve bel kemiği olarak görmesidir. Evet. Bunu takip etmeye devam edeceğiz tabii. Peki çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Hakikaten ama heyecanlı, mutlu günler yaşıyoruz. Aynen öyle. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Thank you. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Mısır'da hareket devam ediyor, devrim devam ediyor. Onu yakından takip etmeye çalışıyoruz. Hem sosyal paylaşım araçlarıyla hem ele geçirebildiğimiz bütün yazar, düşünür ve aktivistlerin sesleriyle birlikte. Bu arada da müzik... lere de birazcık kulak verdik ve Yusun Dur'un Mısır adlı albümü, Afrikalı önemli müzisyenlerden Yusun Dur'un Egypt adlı, yani Mısır adlı albümünden bir parça çalıyoruz size. Arap Sufi müziğinin etkileri de olduğu belirtiliyor. Parçanın adı Tijaniya. Thank you. Yusun Dur ve arkadaşlarının Mısır, Egypt, Mısır adlı albümünden Tiyaniye adlı parçayı dinledik. Evet, devam ediyoruz. Bu son derece heyecan verici günlerde büyük bir mega gösteri de bugün olacağı bekleniyor. 6 Nisan hareketi de diyorlar. 1 milyondan fazla insanı sokaklarda, başkent Kahire'nin sokaklarında, sadece başkent Kahire'de 1 milyon insanı toplayacaklarını, ama onun dışında da pek çok başka şehrinde, başta İskenderiye, Mansur, şu ana kadar şey diyenler, 1 milyon kişi yürüyeceğiz diyenler. Ya dün mesela adını şu anda hatırlayamadığım 500 bin nüfuslu bir şehirde 100 bin kişinin üzerinde yürüyüşler düzenlendi. Yani nüfusun gerçekten ayağa kalkıp hareket ettiği. Evet, yani bu hakikaten hiç şey yapılacak, adım sanabilecek herhangi bir tarafı kalmamış durumda. Masif, çok yoğun protestolar var ve Hüsnü Mübarek'in günlerinin, hatta saatlerinin, belki de dakikalarının bile sayılı olduğu söylenebilir. 150'den fazla insanın da öldüğü, 400'e kadar da gittiği de belirtiliyor. Evet, şeylerin çok önemli bir protesto var ve bütün Mübarek'in yaptığı her şeylerin de artık çok yetersiz ve çok geç olduğunu da söylüyor. Yani halkın, Mübarek'in kimi getireceği, İçişleri Bakanı'na kimi getireceği, başkan yardımcısı 30 sene sonra ilk defa tayin etmiş mi, tayin etmemiş mi, umurunda bile olmadığı anlaşılıyor. İsrail'de dünyaya çağrıda bulunuyor. Mübarek'in eleştirilmesine karşı çıkmış, istikrarın simgesi diyorlar, ama İsrail'inki de aslında gülünç bu durumda. Yani 1967'den beri devam eden hikayenin bütünü olarak bakarsak, ya bu hikayeden de Mısır'ı ayırmak mümkün olmadığına göre bence hiç gülünç değil. Yani Mübarek'in gitmesi demek aslında Sina 800 asker girsin mi çıksın mı, Refah sınır kapısı çelikten mi olsun metalden mi olsun falan gibi hikayelerin bitmesi demek. Ve yani Mısır, şimdi bu getirdikleri Ömer Süleyman adlı adam İsrail'in has adamı. O birlikte tünelleri, evet yani İsrail'le o kadar yakın, çok iyi bilinen biri. Yani İsrail'in kendi adamı gibi bir şeydi o polis şefi orada. Fakat tabii İsrail'in bu, peki şeye ne diyorsun? İki imaj bence aynı anda yıkılıyor. Devrim anlarında böyle oluyor. Bir tanesi işte bu geleneksel pasif, ezik, başı öne eğin, biraz pis, tembel Arap imajı. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok yaygın olan. Bizde çok daha üstüne üstlük, aslında Arap ülkelerinde de çok yaygın olan. Çünkü Türkiye'yi etkileyen o dalga, Arap ülkelerini de etkileyen dalga. Postkolonyal, evet, evet, bir şey işte. Hepimiz birlikte kendimizden nefret üzerine kurulu bir topluluğuz. Bir bu imaj. Bir de ikinci olarak bu yıkılıyor bence. Kesin o. Yani biraz önce baktığımız fotoğraflarda Mısırlı kadınların her yaştan, her kıyafetten, her ideolojiden, milliyetçisi, Müslümanı, sosyalisti, hepsi bir aradalar. İnanılmaz görüntüler ve kadınlarda. Bu iş tamamen bu imajın sonunu, gerçi Türkiye'de medyanın çoğunluğu daha sonra fark edecek diye ümit ediyorum, o da fark ederse. Ama bu iş bitmiştir yani. İkinci bir yıkılan imaj daha var ama, bana sorarsan gizlice. O da İsrail'in bu güçlü istihbarat, işte dillere destan, Mossad'ıyla filan her şeyin arkasında bütün dünyayı manipüle edebilecek teşkilatı vardı. Ya Tunus'tan sonra bile Mısır'da olacaklara ilişkin en ufak bir fikri yoktu. Ve şey diye, İsrail'in yeni şeyi, sen onu biliyor musun? Yeni Mossad'ın yeni başkanı İsrail parlamentosunda, Knesset'te konuşmuş ve bir şey olmaz, Mübarek gayet iyidir demiş geçen hafta. Yani, ama geçen hafta gerçekten sana da sorsam sen de gayet iyidir daha bir 5 sene gider sonra da oğlu var diyecektim ben de. Evet ama bana, ama ben Mossad başkanı değilim. Değilim. General Aviv Koçavi yeni geldi ya. Yeni gelmiş işte adam ya. Yeni istihbarat şefi koskoca Mossad'ın. Ve Knesset'e demiş ki hiç salı günü, salı Geçen abi, salı. Sovyet devriminden hemen önceki günün istihbarat şeylerine de benziyor bu. Yani devrim dediğimiz şeyin tam da bilinmezliği ve öngörülemezliği burada değil mi? Yani bir sabah aynen kalkıyorsunuz öyle ama, aynı ama bir şeyler farklı. Ama Mossad'dan da daha iyisini beklerdik doğrusu. Bence General Aviv Kochavi nasıl okunuyor bilmiyorum. Knesset'e demiş ki hiç kaygı duymanıza bir şey yok. Mısır hükümeti gayet sağlam duyuyor demişler. Tam o gün yani bu konuşmayı General Aviv Kochavi yaparken aynı gün yüz binlerce Mısırlı sokaklara dökülmüş ve başlamıştı şey. Yani bunu bile idrak edememiş bir istihbarat başkanından bahsediyoruz. Artık bu kadarını ben Mossad'dan bile beklemiyordum diyebilirim. Bu iş Amerika'nın şeyinden hiç bahsetmiyorum, CIA'inden. 14 tane ayrı milyarlarca dolara katılan istihbarat teşkilatından bahsetmiyorum. Bu iş böylece bitmiştir. Evet. Peki diğer birkaç habere de göz atalım isterseniz. Şimdi bu Türkiye'nin bir toplu mezar hali olduğunu da söylememiz lazım. Bence bana en önemli görünen haberlerden biri. Dün bir tek günlük gazetesinde gördüğümüz bir haber vardı. Çıkar ayak okuduk, gider ayak. Hı hı. Yani 1993'te ölen çok sayıda PKK'lı, onlar PKK'lı diyor, Asri mezarlığının çöplük olarak kullanılan kısmına toplu olarak gömüldü. Mutki'den sonra Elazığ'da Karpet diyorlar Kürtçe olarak. Adını vermek istemeyen bir mezarlık görevlisinin Harpet ve çevre illerde yaşamını yitiren çok sayıda PKK'linin jandarma gözetiminde mezarlıkta açılan çukurlara gömüldüğünü söyledi diye bir haber vardı dünkü günlük gazetesinde. İşin tuhaf tarafı yani farklı tarihlerde yaşamını yitirmiş 32 PKK'lıymış bunlar. Toplu olarak burada gömüldüğü bilgisine mezarlık kayıt defterinde de yer verilmiş. Ve mezarlık kayıt defterini inceleyen İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Nafiz Koç yetkililere toplu mezarlığın hemen açılması çağrısında bulunmuş. Haber böyleydi. Bugün yok. Bu haber günlük gazetesinde takibi yapılmıyor. Oysa çok önemli bir haber. Bir gelişme yok. Evet, yani bugünkü günlükte ise Kışla'da 408 şüpheli ölüm diyor. Yani Kışlalardaki intiharlardan bahsediyor. Bu da Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün verdiği rakamlar. Hakikatleri Araştırma Komisyonu'nun önemini bir kez daha ortaya koydu diyor. 5 yılda 408 şüpheli ölüm meydana geldi diye de bir haberle devam edebiliriz. Yani yılda 80 kişi ölüyor şüpheli bir şekilde, öyle mi? Çok acayip tabii bu rakam da böyle. Yani Türkiye'nin hakikaten ayrı bir hesap çıkartması gerekecek bu insan hayatları ve toplu ölümler üzerine, toplu mezarlar üzerine. Çünkü topraktan ceset ve iskelet fışkırıyor. Bu hesaplarda hiç şimdiye kadar konuşulmamış olan hesaplar. Bir yandan bir devrimden bahsedebileceğimiz bir durum Türkiye'de tabii ki yok. Ama son 3-4 sene içinde konuşmaya başladıklarımız, yüzleşmeye başladıklarımız zaten nasıl bir ağırlığı ve nasıl bir felaketi sırtımızda taşıdığımızın da iyi örnekleri çok bence. Çok iyi bir örneği, evet. Bugün Taraf Gazetesi'nde de şey var. Türkiye'nin ölüm tarlaları haritası diye bir şey çıkartmışlar. Hı hı. Yani Radikal de buna benzer bir harita çıkarttı. 1,5 hafta falan önce. Evet. Yani bu başlı başına bunu konuşuyor olmak bile insana çok ağır gelen bir durum doğrusu. Yani Batman'da, Bitlis'te, Erzurum'da, Ardahan'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Elazığ'da, Mardin'de, Diyarbakır'da, Bingöl'de, Kars'ta ve Siirt'te bugüne kadar 24 toplu mezar ihbarı yapılmış. 87 kişiye ait kemikler bulunmuş, 494 kişiye ait kemikler ise gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor diye Taraf Kirli Savaş'ın haritasını çıkardı diyor. Hakikaten ne denebilir böyle bir durumda bilmiyorum. Radikal'de de vardı, evet, daha da ayrıntılısı şimdi Taraf Gazetesi'nde var. Oh, Yani ilk kez 2003'te Diyarbakır'da yapılan bir kazıdan sonra Türkiye'de onlarca toplu mezarda 80'in üzerinde ceset bulunduğu söyleniyor. Bu Remzi Budancir'in haberi Taraf Gazetesi'nde. Toplu mezar ihbar edilen ancak kazılmayan bölgelerde ise 500'e yakın 494 kişinin gömüldüğü iddia ediliyormuş. Herhalde bunun üzerine de gidilecekmiş. Bu gidilecek mi, ne kadar gidilecek ve ne yapılabilir bilemiyorum. Çok kolay değil hakikaten söylemesi herhalde. Yani üzerine gidilmesi gerektiğine dair şüphe yok ama üzerine gidilmesi için gereken şey kamuoyu baskısı. Üzerine gidilmesi için bunun takip edilmesi gerekiyor. Yani hükümetten bekliyor olmak herhalde saf dillik olur, başka bir şey değil. Karşımızdaki şey devlet, bir bütünlük, bir yapı ve sorumlu olarak gördüğümüz şey eğer bir mekanizmaysa bununla hesaplaşmak ancak ve ancak sıradan insanların işi olabilir, başka kimsenin değil. Bu arada hani bütün bu durumdan beslenme haliyle ilgili de başka şey var. Bugün seçildi işte yılın ırkçısı ödülü verilmiş. Irkçılığa Milliyetçiliğe Dur De tarafından halk oylarıyla seçiliyor. Yılın ırkçısı, bu yılın ırkçısı Yılmaz Özdil seçilmiş, %19'unu almış oyların. Hangi yazısından dolayı ya da davranışından, konuşmasından? Tabii başka yazılarını da örnek bence vermek mümkündü ama seçilmiş olmasını sağlayan yazı Hürriyet'te yayınlanan 14 Nisan tarihli Yumruk başlıklı yazısı olmuş. Ahmet Türk'e Samsun'da atılan yumruğu haklı sebeplere dayandıran yazısı şöyle diyordu yazısında: bu ülkenin çocuklarını ateş edip öldürmek demokratik hak kabul ediliyor da parti liderine girişmek niye ırkçılık oluyor? Mayın demokrasi ise yumruk niye faşizm? Diye soruyordu. Tuğsize. Tabii yani Tuğsize'den beri pek bir gelişim gösteremediğini söylemek mümkün. Ama Tuğsize'den beri daha büyük bir kitle edindiğini de görmek mümkün. İnanılmaz yazıyor diye ortalıkta gezinen bin bir tane insan var. Ne diyelim işte. Yumruğunu adaletin tokmağı yerine koyup Ahmet Türk'ün burnuna inen kişi bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman oldu. Çünkü teröristi meşru hale getiren açılım saçmalığı sadece bir tarafta değil öbür tarafta da eşkıya kahraman yapmaya başladı gibi. Bu sadece ırkçılık değil tabii, aynı zamanda şiddet tahrikçiliği, teşviki. Tabii. Yani suç. Kin ve nefret üzerinden gidecek. Nefret suçu bu. Tabii. Düpedüz nefret suçu yani. Henüz daha nefret suçları tanımlı olmadığı için maalesef böyle de bir şey var. Neyse biz herhalde dönelim geri Mısır'a. Şu anda Tahrir Meydanı'ndaki kalabalık gittikçe kalabalıklaşıyor. Onu söylemek lazım. İlk iş olarak gönüllü temizlikçiler Tahrir Meydanı'nı sildi, süpürdü. Tahrir hiç olmadığı kadar temiz diyor Mısırlılar. Ve bunun üzerine de bütün temizlik işleri bittikten sonra yavaş yavaş kalabalık da artmaya başlıyor. Televizyonun önünden geçerek mübareğin başkanlık sarayına doğru ilerleyecekler. Ve bugünün sonunda herhalde ya mübarek ya da halk o sarayda oturuyor olacak. İkisinden biri. Durum bu. Ne olacağını hakikaten kestirebilmek çok mümkün değil. Ancak ve ancak şunu söylemek lazım. Desteklemek gerekiyor. Birlikte olmak, dayanışmak gerekiyor. Şüphelenmek, durmak, düşünmek, bakmak değil. Katılmak gerekiyor. Mesela devrim zamanı. Tas tamam ortada. Yani bir de çağrı var. Tam da bunun üzerine saat 19'da Türkiye'de uygulanacak ama göstericilerin dayanışma çağrılarından biri. Saat 19'da İstanbul'da konsolosluk önünde bir dayanışma eylemi var. Bugün için olan tek eylem buymuş gibi görünüyor. Saat 19'da Mısır konsolosluğu önünde insanlar toplanacaklar. Mısır halkıyla dayanışmak için. Evet, çok ihtiyaç duyduğu şey hiç şüphesiz Mısır halkında dünyanın dört bir tarafından seslerin duyuluyor olduğunu görmek. Dayanışmaya ihtiyaçları var. Bütün bu bütün bu korkunçlukların arasında 30 yıllık işkence, ölüm, yolsuzluk filan içinde en önemli pozitif nokta, bütün bunlara rağmen toplumun içinden işte biraz önce birkaç günden beri daha doğrusu anlatmaya çalıştığımız bu topluluk duygusu, dayanışma, kadınların öncülük etmesi, mahallelerini kendilerinin koruması insanların ve ne kadar zalimlik varsa onlara sadece insan olarak, sadece birey olarak karşı çıkabilme yeteneğini göstermeleri son derece ümit var ediyor insanı. İnsanlık tabii. için bir ümit besleyebilmeyi evet. sağlıyor. Şu anda işte gelen nadir tweetler var artık. Mısır'dan çok zor çünkü bunu yapabilmek. Gerçi bununla ilgili çeşitli yazılımcılar uğraşıp çeşitli sistemlerde geliştiriyorlar ve geliştirmeye devam ediyorlar. Ses tweeti diye bir sistem bulmuş durumdalar. Konuştuğunuz şey tweet Twitter'a mesaj olarak yolluyor falan filan. Tahrir Meydanı şu an boş çana. Beklenilene göre yüz binlerce insan yok ama Tahrir'e giden bütün yollarda insanlar nehir gibi akıyorlar. Çünkü araba yok petrol olmadığı için, trenler çalışmıyor ve şehrin her tarafından 22 milyon kişilik bir şehir Kahire. Evet, barikatlar var, güvenlik noktaları var falan. Bunları aşağı aşağı Tahrir'e doğru geliyorlar. Böyle birlikte olmak lazım, yan yana durmak lazım, şimdi durmak lazım. Evet, aynen böyle. Peki bitirirken de o zaman La Révolution C'est adlı parçayı Açık Radyo dinleyicileri çok iyi bileceklerdir bunu. Çünkü Açık Radyo'nun sık sık kullandığı tanıtıcı şeylerden, seslerden biri diyeyim ona. Hugues Le Bar'dan La Révolution C'est, devrim böyle bir şeydir diye çevirebiliriz anlamına gelen. Aha da küçük, devrim. Aha da devrim. İşte onu çalarak bırakıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Révolution, ça veut dire révolution, c'est révolution, ça veut dire tourner. Révolution, c'est révolution, ça veut dire révolution, c'est révolution, ça veut dire révolution, c'est révolution, ça veut dire tourner. Révolution, c'est révolution, ça veut dire révolution, c'est le silence. Révolution, ça veut dire révolution, c'est révolution, ça veut dire tourner. Alors que des gens crèvent de faim, nous avons tout en trop. Nous avons tout en trop. Alors que des gens crèvent de faim, révolution, c'est révolution, ça veut dire révolution, c'est le silence. Révolution, c'est révolution, ça veut dire révolution, c'est faire le contraire des autres. Révolution, ça veut dire révolution, c'est révolution, ça veut dire tourner. Révolution, c'est révolution, ça veut dire révolution, c'est le silence. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.